11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Politieke leiders veroordelen op sociale media massaal de aanval op forumleider Baudet eerder vanavond. Geweld is altijd onacceptabel, schrijft GroenLinks-PvdA-voorman Timmermans. NSC-leider Omtzigt zegt dat het erop lijkt dat we niets hebben geleerd van 2002 en Pim Fortuyn. BBB-leider Van der Plas spreekt van een walgelijke en laffe aanval opnieuw tegen Thierry Baudet. Beveiligt die man eindelijk eens voldoende, reageert PVV-leider Wilders. Baudet werd in een café in Groningen op zijn hoofd geslagen met een bierfles. De vermoedelijke dader is opgepakt. Het Israëlische leger zegt dat het in een moskee in Gaza een wapenwerkplaats van Hamas heeft gevonden waar raketten worden gemaakt. Ook zou er een tunnelingang bij de moskee zijn. Het leger heeft beelden van de vondst gedeeld, maar die zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd. Israël heeft vaker gezegd dat publieke gebouwen als ziekenhuizen, scholen en moskeeën worden gebruikt door de gewapende tak van Hamas. Eerder zei het leger daarvoor al bewijs te hebben gevonden in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad. In Suriname is een illegale mijnschacht ingestort. Daarbij zijn volgens lokale media 18 tot 21 mensen om het leven gekomen. En president Santokki spreekt over doden, maar zegt niet hoeveel. Het ongeluk gebeurde in Brokopondo, 2 uur ten zuiden van de hoofdstad Paramaribo. In de mijnschacht waren mensen op zoek naar goud toen ze bedolven werden. Onder meer het leger en de politie zijn naar het rampgebied gestuurd. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk is naar Brokopondo afgereisd. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nog eens voor $100 miljoen aan hulp aangekondigd aan Oekraïne. De steun die bestaat onder meer uit luchtafweersystemen, munitie, legerkleding voor bij koud weer en antitankwapens. De Amerikaanse defensieminister Austin die bracht vandaag een bezoek aan Oekraïne. En terwijl veel internationale aandacht uitgaat naar de oorlog in Gaza, probeert de VS de oorlog in Oekraïne op de agenda te houden. Ondernemers in Ter Apel luiden de noodklok over overlast door asielzoekers uit het aanmeldcentrum in het dorp. Het gaat volgens hen om diefstal, bedreigingen en intimiderend gedrag. De ondernemers willen dat overlastgevers niet meer in Ter Apel worden opgevangen en ook dat er meer politie op straat komt. En Italië heeft zich geplaatst voor het EK voetbal volgend jaar in Duitsland. De Italianen speelden met 0-0 gelijk tegen Oekraïne, genoeg om het land op onderling resultaat onder zich te houden. En ook Slovenië en Tsjechië plaatsen zich voor het EK. Begin volgende maand is de loting voor het toernooi. Het weer nog, vooral in het zuiden kan het mistig zijn. Vannacht koelt het af naar een graad of 7. Morgen veel bewolking en ook een bui die mogelijk is. In de middag kan er ook zon bij zitten. Het wordt ongeveer 9 graden morgen. Woensdag is het kil en bewolkt bij 5 tot 9 graden. Het blijft vrijwel overal droog dan. Dit was het NOS Journaal. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Een sterk MKB als motor van de economie terug. Stem 50+. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Het is 2050. En je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Hier, pak aan. Pietje Puttelaars. Ontdek alle boeken over de gorgels. Van Jochem Meijer. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Ga naar het museum. Ga iets zien, ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Geef de museumkaart cadeau en ga samen. Je bestelt hem op museum.nl. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Ach, in Argentinië hebben ze een idioot met een kettingzaag gekozen, dus het kan nog heel erg meevallen woensdag. Goedenavond, welkom bij dit oog aan de vooravond van het verkiezingsfeest. En ja, daar gaat het dus ook over vanavond. Want er was weer een debat en er is weer een peiling. En ook in Brussel volgen ze met argus ogen de bewegingen van de Nederlandse kiezer. Maar er is meer onder de zon. Nou ja, zon. Seksen en gendersensitieve geneeskunde bijvoorbeeld, of in mensentaal. Waarom worden bepaalde soorten kanker bij vrouwen bijvoorbeeld minder behandeld dan bij mannen? En waarom vloog tech-topman Sam Altman eruit bij zijn eigen bedrijf OpenAI? Ten slotte vieren we de verjaardag van ome Joe Biden. En er is live muziek van niemand minder dan Dana Kurtz. Als dat niet feestelijk is. Allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 20 november. Een tweede aanval op Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. In een Gronings café werd hij geslagen met een bierflesje. Collega-politici reageren vol afschuw. Het is om kippenvel van te krijgen. Dit is echt een aanslag op de democratie. Dylan Yeshugus kan er kort over zijn. Je blijft met je poten van volksvertegenwoordigers af. En Caroline van der Plas is bang dat het in de toekomst zal escaleren. Het is gewoon verschrikkelijk. Je kunt het met iemand oneens zijn. Maar ja, ik vind het echt zorgelijk. Dit gaat echt een keer mis. Wilders is kritisch. We moeten ons goed achter de oren krabben wat er in Nederland aan de hand is, want dit kan absoluut niet. Thierry Baudet is in het ziekenhuis behandeld. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Aardbevingen, orkanen en overstromingen. Overal ter wereld was er de afgelopen maanden wel sprake van noodweer. Maar toen werd er om 11 uur op de deur gebonkt en zeiden ze, ja, we gaan evacueren. This is never happened before with such a amount and periods of rain. Ja, als het hier tekeer gaat, gaat het echt tekeer. De hoogste windsnelheden die ooit in de maand juli in Nederland gemeten zijn. I heard this like crash. I'm like, oh my god, I'm gonna like get killed because the tree's gonna fall on my house. And luckily it wasn't my house, unfortunately. I mean, lucky for me, it weren't my house. Een waarschuwing dan ook van de Verenigde Naties vandaag. De temperatuur op aarde stijgt veel meer dan verwacht. We're looking at an increase of between 2.5 and 2.9 degrees Celsius. Klimaatrecord na klimaatrecord wordt verbroken en het gaat niet de goede kant op, zegt VN-topman Guterres. The report shows that the emissions gap is more like an emissions canyon. A canyon littered with broken promises, broken lives and broken records. Een 3 graden stijging gaat ook in Nederland voor meer weersextreme zorgen, zegt deze klimaatexpert. Heftiger stortbuien of extreme droogte. Denk bijvoorbeeld ook aan de overstromingen in Limburg van 2 jaar geleden. De hevige regenval daar, die kan natuurlijk ook buiten Limburg plaatsvinden. En als hij dan dus niet ondergelopen is, hoef je over 2 jaar geen tol meer te betalen in de Westerschelde-tunnel. Daar zijn ze in Zeeland erg blij mee, want het tikte toch wel aan. Heen en weer is toch iedere keer 10 euro. En dan is het toch vrij prijs. Dus het is stiekem is het toch wel een duurde tunnel. Ik vind het altijd fijn als iets gratis is. Veel goedkoper, 5 euro joh. Zonder van het geld. Maar niet iedereen is even blij met de datum. Nou, ik vind het dat het te laat is. Het had alleen mogen van mij. Want het kost een hoop geld aan mijn zand overkant willen. Maar de Zeeuw ziet het gelukkig zonnig in. Het is toch altijd beter dan ze zeggen van het is pas in 2030 of 35. Dus dit is natuurlijk weer meegenomen. En dan nog even terug naar de politiek. Wist u dat Pieter Omtzigt naast debatteren ook graag gitaar speelt? So En dat Thierry Baudet in zijn vrije tijd, uitgedost in roze pak en boa, volle stadia toezingt. Kom je naar mij? Maar niet heus natuurlijk. Maar met zogenaamde deepfake-technologie zijn hun hoofden op overtuigende wijze in video's van artiesten als, die u hier hoorde, Douwe Bob en Gerard Joling geplakt. De beelden gingen viral en u vindt ze ook op onze social media. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen, gelezen door Ewout de Jong. In de Volkskrant ook een nabeschouwing van de wrange boodschap van de Milieuclub van de VN. De wereld koerst af op een opwarming van 2,5 tot bijna 3 graden. En op allerlei rampen, zoals het smelten van de ijskappen van Groenland en Antarctica, met meters zeespiegelstijging tot gevolg. Meedogenloos ingrijpen is al tijden nodig, maar er gebeurt al tijden veel te weinig. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties, u hoorde hem net ook al, was kwaad over het gat tussen de doelen die de wereld zichzelf heeft gesteld en de praktijk. Hij noemde het meer een gapende kloof, gevuld met verbroken beloftes. De wereld investeert wel in wind- en zonne-energie, maar niet genoeg, want de uitstoot van broeikasgassen steeg naar recordhoogte. NRC kijkt voor de gelegenheid even met andere ogen naar de verkiezingsdebatten. Als je niet luistert, maar de lijsttrekkers zorgvuldig bekijkt, wat zie je dan, vraagt de krant. Experts kijken naar de volle lippen en getrimde baarden en naar de kleuren. Zo zie je veel blauw bij de debatten. Blauw staat voor goedaardigheid. Zoals het donkerblauwe pak van Dylan Jessogus, het blauwe pak van Geert Wilders en de blauwe das van Pieter Omtzigt. Rood straalt kracht uit, vandaar de rode dassen van Wilders en Timmermans. Een ander opvallend weetje, knappe mannelijke politici hebben een streepje voor bij de kiezer. Bij vrouwen kan dat, zegt de imago-expert, juist tegen ze werken. De christelijke econoom Lans Bovenberg, zo noemt het Nederlands Dagblad hem, heeft een nieuwe lesmethode voor economie geschreven. Economieles met minder ik staat boven het artikel. De methode moet leerlingen op de middelbare school bijbrengen dat de economie niet alleen draait om eigenbelang en geld verdienen, maar om relaties en samenwerken. Zo'n methode schijnt nog niet te bestaan. Ook de reiswereld heeft kunstmatige intelligentie ontdekt. De Telegraaf schrijft erover met een aanschouwelijk voorbeeld. Stel, je wil een weekje op vakantie naar een warm oord in een 3-sterren hotel met ontbijt en een zwembad, en je wil in ieder geval 1 avond lekker uit eten. Je vertelt het de chatbot, of een beetje ouderwets, je typt het in, en een paar seconden later heb je het volledige reisplan op je scherm staan. Toekomstmuziek? Nou, bijna niet meer. Er zijn al tripplanners met kunstmatige intelligentie, maar nog niet voor iedereen. Maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. En nog heel even, en iedereen kan zijn reis of vakantie plannen met behulp van zijn eigen virtuele reisagent. Volledig aangepast aan de eigen voorkeuren. Onderzoekers hebben al een woord bedacht voor deze manier van werken. AI-hyperpersonalisatie. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Baton Rouge. I don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour or so. Who says I can't get stoned? Who says I can't take time? Meet all the girls in the county line. Wait on fate to send a sign. Who says I can't take time? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Austin too. Don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. says I can't get stoned. Plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can't get stoned? It's been a long night in New York City. It's been a long time since 22. I don't remember you looking any better. But then again, I don't remember, don't remember you. Wie zei daar dat John Mayer niet stoned kon worden? Who says was dat? Het eindspel is op de wagen. Nog een kleine 48 uur en we weten hoe het land er aan toe is. Zoals het nu lijkt zijn er 4 partijen die nog mogen hopen op de overwinning aankomende woensdag. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Chris, goedenavond. Ja, en vanavond troffen 6 partijen, waaronder die 4 koplopers, elkaar bijeen vandaag in een kort maar hevig debat. Ja. Ja, en zo zie je dat een peiling ineens voor een heel andere dynamiek kan zorgen in de laatste dagen van de campagne. Van toenadering geen sprake meer, nee, eigen zetels eerst. En zo werd het een bokswedstrijd tussen 4 zwaargewichten. Zullen we maar zeggen, kunnen we aan de peilingwijzer zien. VVD, PvdA, GroenLinks, PVV en Nieuw Sociaal Contract. En 2 middengewichten, D66 en BBB, die mochten ook meedoen. Mm-hmm. Alle 6 tegelijkertijd in de ring en dan op zoek naar je favoriete tegenstander. Maar dan kan het wel zijn dat jouw favoriete tegenstander weer een andere favoriete tegenstander heeft. Dus of er dan ook werkelijk mensen tegen elkaar boksen, dat is dan nog maar te bezien. Ja, oké. Okay. Nou, het was opgedeeld in 3 groepjes van 4 met 3 verschillende thema's. Laten we even dan debatjes binnen het grote debat nemen. Wie kwam er het felst uit de hoek? Rob Jetten. Rob Jetten had zich voorgenomen om volle bak in de aanval te gaan. Ook nog op een punt wat van nature het strijdperk van de VVD is. Migratie. We hebben te maken met een VVD-crisis. Want uw partij, mevrouw Jezilkes, heeft 12 jaar lang de scepter gezwaaid over migratiebeleid. En in die 12 jaar gaan criminele asielzoekers nog steeds niet sneller terug naar hun eigen land. Is de overlast in Budel en Ter Apel niet aangepakt. En zitten vluchtelingen in overvolle AZC's waar ze te laat de Nederlandse taal leren. Mevrouw Jezilkes. Ja. Het moet echt niet gekker worden. Het is D66 die al die tijd elk probleem op asiel, op migratie en op integratie ontkent. Onzin. Negeert. En de reden waarom de verkiezingen zijn, is omdat de heer Jetten met zwakke compromissen het land in wilde gaan en wilde zeggen, we doen eigenlijk niks aan de asiel, want ik durf het niet, ik wil het niet, ik zie het niet als een probleem. Ik zou zeggen, ga eens in Budel kijken, ga eens in Ter Apel kijken, ga eens in elke uithoek van Nederland kijken, waar mensen er helemaal klaar mee zijn dat politiek wegloopt voor de echte zorgen en voor wij de echte oplossingen. Meneer Wilders, ze hebben allebei gelijk. Het is een crisis omdat de VVD de afgelopen jaren D66-beleid heeft uitgevoerd. Ja, waar 2 honden vechten om 1 been loopt Geert Wilders er nog even mee heen op het eind. Daar is hij goed in. Ja, inderdaad. Nee, maar je merkt dat Rob Jetten stemmers van de VVD wil binnenhalen. Stemmers die niet willen dat de VVD met Wilders gaat en dus een alternatief zoeken. En hij hoopt dat alternatief te zijn en was niet op zoek naar bondgenoten vanavond. Nee, want ik heb ook gekeken. Hij viel ook Frans Timmermans aan. Nog wel op klimaat. Ja. Ja, een aanval op de VVD, dus op een van de kernpunten van de VVD, migratie. En een aanval op de PvdA GroenLinks, op waar Timmermans onbekend staat, klimaat. Hij verweet hem de stikstofdoelen los te laten. Wellicht heeft het er iets mee te maken ook, want Rob Jetten is natuurlijk dringend op zoek naar zetels. Dat uit de peilingen blijkt dat Timmermans wel stijgt, zeker. Maar dat niet per se ten koste gaat van extra verlies van D66. Dus wellicht denken ze dat er nog kiezers ergens anders te halen valt dan bij PvdA GroenLinks. Oké, okay. Love lost dus aan 2 kanten. Gingen er nog meer vriendschappen stuk vanavond? Ja, ik denk dat het wel einde is. Pieter Omtzigt, Caroline van der Plas, als ik dit vanavond heb gezien. Er waren al enkele weken wat scheurtjes te bespeuren. Omtzigt is bijvoorbeeld voor een verkleining van de veestapel. Nou, dat viel al niet goed bij BBB. En het gebrek aan steun voor een plan van Omtzigt om de gasrekening naar beneden te krijgen, namelijk om de belasting voor hotels omhoog te doen, dat valt dan weer niet goed bij BBB. We hebben daar niet voor gestemd. En daar was Omtzigt dan weer ontstemd over. Gas is een eerste levensbehoefte, dat is een hotel niet. Dus doe die BTW op de hotels wat hoger. Ja. Daar gaven VVD en BBB niet thuis. Niet elk hotel is van de valk. Er zijn heel veel familiehotels. Die kijken met angst en beven naar deze plannen. Die zeggen, wij komen net uit de coronatijd. We hebben het hartstikke moeilijk gehad. En nou gaat Pieter Omtzigt met Laurens Dassen gaan vragen om die belasting te verhogen. Ja, ik ben benieuwd of dit nog goed komt om bij een familiediner wellicht opgelost te worden. Maar ik kreeg wel het idee dat dit niet meer het hoofdgevecht is. Beide partijen staat toch enigszins in de trend naar beneden. Ja, maar je vraagt je wel af wie er nou met wie gaat regeren. En dan kom ik bij een andere, ja, toch wel een beetje opvallende paringsdans van de afgelopen weken. De VVD en de PVV die flink om elkaar heen aan het draaien waren. Hoe bewogen ze vanavond? Ja, trokken elkaar aan en stoten elkaar af. Nou, vanavond was het weer de tijd van afstoten. Dylan Jezilgus vond dat Wilders toch wel iets te dichtbij kwam. En zei met een nieuw argument, liever niet, want stem op mij zorgt ervoor dat Wilders niet de grootste wordt, want je wilt toch niet dat hij de telefoon opneemt in het torentje. Ik denk dat Nederlanders vooral zitten te wachten op een leider van het land die kan verbinden, die ook ons internationaal kan aanvoeren, of het nou onze internationale handel is of de veiligheidssituatie. Dus ik moet het nog allemaal maar zien. Maar ik ga gewoon keihard mijn best doen. We zullen het zien aanstaande woensdag. Ik vind dat je uit moet gaan van je eigen kracht. Dus een erg sterke opmerking van Jezilgus is niet. Maar ik snap het wel, want ze had natuurlijk nooit verwacht dat de PV in één keer ongeveer langzij zou komen bij haar, of bijna net zo groot zou zijn. Dat is niet leuk voor haar. Nee, daar heeft Wilders natuurlijk wel een punt. Ja. Het is allemaal leuk en aardig op het moment dat je de grootste bent tussen die twee, maar op het moment dat het kan zijn dat je die plek verliest, ja, dan wordt het misschien toch wel tijd om weer wat in te grijpen. En dus was het vanavond ineens weer voorbij. Nog steeds niet over, want uitsluiten, nee. Dat nog steeds niet definitief. Nee. Dan is het volgens wel de vraag of mevrouw Jezilgus dan wel die verbindende leider is waarvan je wil dat hij de telefoon opneemt. In ieder geval kreeg zij nogal wat ballen op zich afgevuurd vanavond. Ja, als je dan los van de peilingen kijkt en denkt van wie is nou het grootste doelwit vanavond? Oftewel, vinden de andere partijen de hoogste boom? Dan is dat inderdaad Dylan Jezilgus. Die kreeg het te verduren. Die heeft natuurlijk ook het meest te verdedigen. Want de VVD was de grootste de afgelopen tijd. En zeker kreeg zij het meest te verduren van Timmermans. Want de PvdA GroenLinks kan zich natuurlijk fantastisch afzetten tegen het beleid van de VVD als het gaat om bijvoorbeeld de armoede en het verdelen van de lasten. Bij de VVD gaat ook de armoede omhoog in de komende jaren, terwijl wij die kunnen halveren met de maatregelen die we nemen. Dat is niet zo. Bij ons gaan de middengroepen erop vooruit. Bij ons gaat de armoede gelukkig achteruit. In dezelfde CPB-doorrekeningen van de heer Timmermans, dan zie je dat daar letterlijk staat dat sommige mensen 100% belasting gaan betalen. Dus dat geld gaat de heer Timmermans niet eens ophalen. Niet eens omdat die mensen het land uit zijn. Ze hebben ook geen geld meer voor een treinkaartje om het land uit te vluchten. Het is op, alles wordt al afgevallen. Ja, dat is wel een nachtmerriescenario. Ja, ze heeft, mevrouw Jezilgus heeft in ieder geval van meneer Rutte geleerd om met hyperbolen en onwaarheden te spreken. Het staat in uw eigen doorrekening. Het is duidelijk. Ja, ze sloegen elkaar vanavond om de oren met de doorrekeningen als het ging om lasten en armoede en wie nou het beste voor banen zorgt. Het is een gevecht, dat kun je gewoon merken, waarbij ze zich allebei thuis voelen. En ik denk dat het ze allebei een lief ding waard is om dat nog een volle dag te mogen doen. Ja, nou, dan was er goed nieuws voor ze allebei vanavond. Want je had het al even over de laatste peiling, de laatste peiling van INO vanavond. Waaruit blijkt dat VVD en Partij van de Arbeid GroenLinks op dit moment samen aan kop gaan, vlak daarna gevolgd door PVV en NSC. Dus ja, wat kunnen we verwachten morgen, die laatste dag? Nou ja, dat je met een volle dag te gaan toch nog wellicht wijzigingen in de strategie kunt zien. Want ja, wie moet je nou precies aanvallen? Waar moet je je nou precies tegen afzetten? Als het een tweestrijd is, is het eenvoudig. Als de aanvallen zoals vandaag uit alle hoeken kunnen komen, dan zul je toch op het laatste moment wellicht nog moeten wijzigen. En ik zeg echt het laatste moment, want dit was niet de laatste peiling. Nee. Morgenmiddag komt er nog één. Je ziet nu iedere keer dat de dynamiek verandert op het moment dat een peiling vrijkomt. Dus mijn gevoel zegt dat morgenmiddag alle campagneteams nog bij elkaar zitten om op het laatste moment te bedenken wie kunnen we nog een beuk verkopen om er zelf beter van te worden. En dat gaat dan in het slotdebat gebeuren morgen vanaf 7 uur bij de NOS. Dankjewel, Lars Geerts. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, en ook in de Brusselse nacht gaat het misschien wel nergens anders over dan over de Nederlandse verkiezingen. Dat wil zeggen, EU-correspondent Kiesja Hekster, is dat zo? Waar letten ze op in Brussel? Hoe dichter bij de verkiezingen komen, hoe meer kranten en andere media ook met uitlegverhalen komen over onze verkiezingen. Er zijn heel veel buitenlandse correspondenten in Nederland. Ja. En als ik zo eens even een greep uit de media doe die in de Brusselse bubbel altijd gespeld worden. De verhalen Financial Times, Politico, Economist, Le Monde, de Duitse kranten. Allemaal proberen ze een poging te wagen om uit te leggen wat er bij ons allemaal aan de hand is. Ik las een paar mooie koppen vandaag. Heel veel aandacht voor Pieter Omtzigt, ook in het buitenland. Bijvoorbeeld Nederlander vuur Pitbull auf Hacken oder Heiliger Pieter. Le Monde schrijft dan over die Heiliger Pieter Omtzigt dat hij de trouble fête de l'élection geworden is. Dus die noemen Omtzigt de spelbreker van deze verkiezingen. Aha. En de Economist die noemt hem een maverick, een buitenbeentje. Ja. En dat blad stelt dan vast dat Omtzigt sowieso de kingmaker in any coalition wordt. Ja. Nou, daar zouden ze best eens gelijk in kunnen hebben. Maar is dat inderdaad waar men in Brussel op focust, op Omtzigt? Wat valt ze verder nog op? Ik krijg heel veel vragen. Mensen vinden het gewoon heel ingewikkeld om het allemaal bij te houden. Ik sprak vandaag iemand die zei, als ik de dag niet heb opgelet, dan hebben jullie er weer een nieuwe politieke partij bij die opeens is opgericht en die heel hoog scoort in de peilingen. In maart was ik nog heel druk om aan de collega's en ook wel aan politie uit te leggen wat BBB was. En ja, hoe het dan toch komt dat die opeens de grootste waren geworden. Nou ja, nu heeft iedereen dat een beetje onder de knie. Nou moet ik dus zeggen, forget about BBB. It's all about NSC. Ja, dus ik heel veel respect voor de collega's die zo hun best doen. En ja, het is natuurlijk een beetje melig allemaal, maar het zegt wel dat er heel veel aandacht is voor ons. Want we zijn de grootste van de kleintjes, wordt er dan altijd gezegd, hè, in de EU. De vijfde economie van de EU. En we zijn ook belangrijker geworden na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. En we worden sowieso serieus genomen met Rutte, de inmiddels langzittende regeringsleiders in Brussel. En Timmermans, die vicevoorzitter was van de Europese Commissie. Ja, nou ja, en valt dan ook het nieuws van dit weekend op? Het was natuurlijk maar één paling waarin Wilders opeens hoog stond. Ja. Maar valt dat op in Brussel? Ja, die paling is niet onopgemerkt gebleven. De Britse krant The Guardian die schrijft erover. En wat uitgebreider de Belgische krant, De Standaard. Die zegt de opkomst van Wilders die jaagt een siddering door Nederland. Oh. Als Wilders de grootste wordt, zou dat Nederland doen daveren, schrijft de auteur. En die omschrijft Wilders als inmiddels een van de nestors van extreem rechts in Europa. Een politieke vriend van Orbán, Marine Le Pen en Vlaams Belang natuurlijk, die ze hier in België zo goed kennen. Ja, en gaat het er dan inderdaad, je noemt al Orbán en Le Pen, Frans Timmermans, zetten Wilders ook echt in een Europese radicaal rechtse trend? Wat dat betreft, gaat het daar dan ook over in Brussel? Ja, want eerst ging het dus over BBB. Daar wilde ook iedereen alles over weten. Vooral omdat dat zo politieke weerslag had in Brussel. Dat opeens die christendemocraten zich zo gingen verzetten tegen klimaat- en natuurplannen. Ja. Omdat ze bang waren dat ook in hun land BBB-achtige partijen zouden opkomen. Nou ja, nu via Wilders gaat het dan over populistisch rechts. Dat al in Italië en Hongarije aan de macht is. En wordt er dus ook in dat kader naar onze verkiezingen gekeken. Hoe goed gaat de PVV het doen? En wat betekent dat voor verkiezingen die nog gaan komen, die voor het Europees Parlement, Oostenrijk en ook België, waar Vlaams Belang en de Vlaamse Alliantie torenhoog in de peilingen staan? Ja, want daar, zo kijken ze er wel naar, dat ook radicaal rechts in Nederland in opkomst is? Ja, veel mensen denken dat, hoewel je daar officieel dan niet iets over hoort. Hè, want de Europese Commissie geeft natuurlijk nooit echt doen ze uitspraken over dingen die in lidstaten gebeuren. En ik las een commentaar in de Financial Times, een opinieartikel vorige week. En dat heeft als strekking dat de Nederlandse verkiezingen een pilot zouden zijn van wat er op Europese schaal aan zit te komen oprecht. En hun correspondent, Simon Cooper is dat, die groeide op in Nederland, die kent ons land best goed. Ja. Zeker. En hij schreef dan juist weer dat die kracht van radicaal of populistisch rechts in Nederland niet overdreven moet worden. Dat partijen tamelijk marginaal zijn. Ik moet erbij zeggen, dat was nog van voor het weekend, dit artikel. Ja, hij schrijft, die nieuwe rechtse partijen die dan in Nederland in opkomst zijn, die zijn er juist bij gebaat om dull en Dutch te zijn. Een beetje saai. Niet anti-EU, wel anti-migratie. Maar pragmatisch, niet radicaal. En hij denkt dat hoe er in Nederland dan bijvoorbeeld de opkomst van NSC, dat je dat moet zien als een soort voorbode van hoe uiteindelijk Marine Le Pen en Giorgia Meloni zich ook zullen opstellen. Dus hij ziet Nederland eigenlijk als een land waar juist niet zo heel veel ruimte is voor dat radicaal rechts. Okay. Nou, dat moeten we dus afwachten of die gelijk gaat krijgen. Het over 48 uur nog te gaan. Absoluut. Oké, en dan was er dit weekend de grote onthulling dat Pieter Omtzigt misschien toch dan wel onder allerlei voorwaarden premier wil worden. Vinden ze dat interessant in Brussel? Is het daar belangrijk wie de nieuwe premier wordt? Ja, het is hoe dan ook een grote verandering wordt het in Brussel. En na 13 jaar Rutte, hoe je ook naar hem kijkt, die vormt echt wel een heel stabiele factor. En dus is alles na woensdag alles anders en onzeker. Ja, Timmermans maakt dus ook nog de kans om de grootste te worden. Die kennen ze natuurlijk heel goed in Brussel. Maar dat geldt niet voor die andere premierskandidaten, Omtzigt en Jesselgus. Maar ja, Wilders, die kennen ze dan op zich weer wel, want die gaat al zo lang mee. Mm-hmm. Maar ja, wat gaat dat dan betekenen voor de EU? En ja, dat zorgt toch wel voor spanning. In welke richting gaat Nederland zich bewegen? Ja, want is het te voorzien dat Nederland zich heel anders gaat opstellen in Brussel? Nou, dat ligt eigenlijk niet zo heel erg voor de hand. Want een premier is één ding, maar uiteindelijk wordt de positie van Nederland natuurlijk vastgesteld in de Tweede Kamer. Dus ja, belangrijk is hoe die eruit komt te zien. Ja. Die geeft uiteindelijk ook een mandaat mee aan de ministers en ook aan de premier die dan in Brussel komen om beleid te gaan maken. En ik sprak vandaag iemand van de vertegenwoordiging, de ambassade, en die zei ook, ja, er lopen nu ook allerlei onderhandelingen in Brussel door, hè, als het over klimaat wetgeving gaat, over migratieplannen. Die gaan ook door als de regering demissionair is. Die gaan dus ook door als er een nieuwe regering komt. Ja. Maar eigenlijk was hun strekking toch vooral, het gaat nog wel eventjes door. Niet alles kan opeens helemaal 180 graden anders worden. Alles verandert op dat alles hetzelfde blijft. Dankjewel, Kiesja Hekster. Ja. En ik zei het al, tot mijn vreugde mogen we Dana Koerts verwelkomen met haar vaste begeleider Robert Mache. Ze is een musical force of nature en een van de fijnste stemmen van de Amerikanen. Als u het mij vraagt, welkom Dana. Hello. Such a privilege to have you here again. We'll do the in-depth two-minute interview before your next song. But just for now, you have a vast body of your own work. So why start with this cover? My friend Mamie wrote this song, and I find it like it's one of those songs that's written to sound very old, but it feels kind of timeless in its complaint about the feminine condition. The feminine condition, yeah. As in Razorborn Blues, geschreven door Mamie Mitch, Dana Koerts en Robert Mache. Got the razor burn blues, cost me $10, gonna go down and see that mother boy. I'll be strutting my stuff, I mean, along the way. I'll be strutting my stuff, I mean, along the way. I got the razor burn blues, everybody knows I'll go to see my daddy in my Saturday clothes, but you only tucked in, pulled back, drawn thin, painted on, sucked in, brushed on, squeezed in, covered up, touched up, perfume shined up, ripped up, flattened down, lowered down, chopped up, channeled through, shined up, smacked around, shut up, decorated, laminated, underappreciated. Ooh. knows I'll go to see you, Daddy, in my Saturday clothes. But you only got on your Tuesday overalls. Oh, you only got on your Tuesday overalls. Oh, your mama don't mind if you swing it around. You can take it and carry it way down. Burn blues, I'm dying by the good Lord hour. I got the razor burn blues, I'm dying by the good Lord hour. I got the razor burn blues, I'm dying by the good Lord hour. Razorburn Blues, Dana Kurtz en Robert Mercier. Thank you very much. Dank je wel. We'll hear more of that in a minute. Maar we blijven voorlopig even bij, ja, bij de fysieke vrouwenproblemen eigenlijk. Want vandaag in het nieuws, mannen met bepaalde types kanker krijgen vaak een andere behandeling dan vrouwen. Bij mannen wordt dan geprobeerd de tumor te verkleinen, terwijl bij vrouwen de behandeling zich vaker richt op pijnbestrijding. Over het verschil tussen mannen en vrouwen in medische zin gaan we het hebben met Twan Lagro-Jansen, emeritus hoogleraar vrouwenstudies, medische wetenschappen aan het Radboud UMC en oud-huisarts. Goedenavond, mevrouw. Ja, u zet zich in voor verschillende medische aanpak van de verschillende seksen. Maar dat nieuws van vandaag. Mannen krijgen een behandeling van de tumor en vrouwen, ik zeg het even gechargeerd, krijgen iets tegen de pijn. Dat klinkt mij in de oren alsof het niet de bedoeling kan zijn. Ik weet het niet, hè. Wat ik wel weet is dat het in elk geval goed is dat dat onderzoek gedaan is. Hè? Dus dat we nu cijfers hebben. Het is een epidemiologisch onderzoek. Ja. En ik weet niet wat de omstandigheden zijn waarom vrouwen voor pijnstilling kiezen en waarom mannen, als ze al kiezen, voor de, dus zeg maar het kleiner worden van de tumor. Maar het belangrijkste is, we hebben cijfers en we moeten verder onderzoek gaan doen om te kijken of die verschillen die er gemaakt zijn, of dat verschillen zijn die weggewerkt moeten worden. Ja. Of dat het goede verschillen zijn en waar we gewoon verder mee door kunnen gaan. Hè? Ja, want wat weten we ervan? U zegt of die vrouwen daarvoor kiezen. Weten we of dat nee, dat weten we keus gewoon niet. Van de patiënt is? Nee, we weten als u mij de waarom. Hebt u enig idee wat hierachter kan nee, zitten? Nee, als u mij de waarom vraag stelt over bij kanker, dat weet ik gewoon niet. Nee, weet ik niet. Was u verbaasd toen u het hoorde? Of? Nee, ik ben niet. Nou, in behandelingen ben ik altijd wel een beetje verbaasd. En vooral ook nieuwsgierig. Niet zozeer verbaasd. Mm-hmm. Maar kijk, dit rapport is gewoon goed. Want er is nog heel weinig onderzoek gedaan, juist bij kanker, naar verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja. Die cijfers liggen er nu. En het goede nieuws is dat we nu verder onderzoek moeten gaan doen. Ja. Om te kijken of dat verschil maken. Wat ik wel denk dat dat goed is binnen de geneeskunde. Of dat inderdaad een positief effect heeft op welzijn, op tevredenheid van patiënten en natuurlijk ook op effectiviteit van behandeling. Eventueel genezing, ja. Ja. U zegt, ik vind dat goed. Dat verbaast me niet, want u kreeg al in 1996 de leerstoel seksenverschillen in ziekte en gezondheid. Ja. Ja. Wat was toen de aanleiding om daarmee te beginnen eigenlijk? Ja, de aanleiding, ik weet niet hoe lang u terug wil gaan, maar in elk geval het begint niet wel helemaal erg. Laten we bij de vrouwenzaak blijven, want het is wel echt iets wat voortkomt uit de vrouwenbeweging. Ja. Alette Jacobs had het al over de gezondheid van vrouwen, had het al over de. Die was zelf arts, hè? Ja, die was arts, was huisarts in Amsterdam, zeg maar de eerste vrouwelijke arts. Ja. En die heeft in aanval zich ingespannen voor te kijken naar het passarium occlusivum, dus eigen geboortebeperking. Ja. Als een voortgang, dan krijgen we de feministische beweging zeg maar in de 70er jaren. Waarin eigenlijk ook heel erg veel gekeken is naar de regie van vrouwen over het lichaam. Wat belangrijk was. En ook om te kijken naar ervaringen van vrouwen. En er was heel veel kritiek was er toen op de geneeskunde. Ja. Er waren ook heel veel zelfhulpgroepen. En daarna zijn eigenlijk een aantal professionals, ik ben er zelf eentje van, die eigenlijk al binnen de vrouwenbeweging actief waren, die werden nu professional, dus die kregen nu echt die kwamen gewoon werk te doen en die kregen een grote behoefte met een meerdere vrouwen die er zaten psychologen zeg maar huisartsen, internisten die eigenlijk wilden dat er onderzoek kwam, dat je ook datgene wat je wilde, wat je als visie had, dat je dat ook wilde... Kunnen staven. Kunnen staven, ja. Even beest zeker. En ja. Daar bent u dus sinds 1996 mee bezig op die leerstoel. Wat weten we nu, 27 jaar later, waar we toen nog geen idee van hadden? Kunt u een paar voorbeelden noemen? Ja, een paar voorbeelden kan ik wel noemen. Kijk, wat er eigenlijk gebeurt is echt een verdieping, zeg maar, van een aantal punten die toen al ook werden aangegeven. En toen hebben we het boek uitgegeven, Seksverschillen in ziekte en gezondheid. Ja. En als je kijkt wat er toen eigenlijk al aangetipt werd, ik noem nou bijvoorbeeld een hartvaatziekte, daar weten de mensen nu wel veel meer van. Toen wisten we al dat de symptomen anders waren, maar we wisten bijvoorbeeld nog niet hoe dat dan kwam. En we wisten ook nog niet zo heel goed wat we eraan moesten doen. Als je kijkt naar seksueel misbruik, ik noem maar wat, of partnergeweld, echt toch een heel belangrijk probleem in de, voor het welzijn van vrouwen, ook van mannen, maar vooral eigenlijk van vrouwen. Dan wisten we toen in elk geval, ook door Nelleke Nicolai, wisten we al heel veel over wat er, hoe dat ging, wat de dynamiek was. Maar nu weten we echt heel veel meer wat betreft zorg, hoe we zaken moeten aanpakken. Er zijn echte centra voor seksueel geweld, zijn er landelijk. We weten hoe beter wat het trauma is. We weten beter hoe we die traumaverwerking, hoe die eruit ziet, de evidence daarvan. Maar er zijn ook echt gewoon, seksueel misbruik, begrijp ik, dat veel meer aandacht heeft gekregen en dat we daar veel mee... Maar er zijn ook echt opvallende verschillen. Bijvoorbeeld, ik las bij ADHD en autisme, dat bijvoorbeeld bij vrouwen veel moeilijker, bij jonge vrouwen veel moeilijker te herkennen is dan bij jonge jongens. Dat zou een ander voorbeeld kunnen zijn, dat klopt inderdaad. Want dat, dus wat we eigenlijk altijd geleerd hebben is... Het komt meer voor bij jongetjes, zeg maar, hè, ADHD. En wat we dan zagen in de volwassen leeftijd, dat het gelijk was, voorkwam. Dus gelijke prevalentie had. Ja. Dus het betekent dat het gewoon bij meisjes gemist wordt. En dat komt omdat de verschijnselen anders zijn. Dus de dromerige meisjes, de meisjes die kletsen. Dat is een heel groot verschil met jongens die rondlopen. Jongens die dus inderdaad zitten te tikken, die motoren ook actief zijn. Die zijn veel eerder gediagnosticeerd. Ja. En nu weten we dat de symptomen van de meisjes... Ja. Dat het heel prettig is om die vroeg te ontdekken. Want op latere leeftijd kan je kan er gewoon last van hebben. Ja. Ja. Deze week kwam een door u samengesteld leerboek uit... over gender en seksensitieve geneeskunde. Ja. Is dat nodig? Wordt er nog te weinig naar gehandeld? Nee, ja, twee dingen. Het is nodig omdat we nu een nieuwe bundeling hebben... van allerlei wetenschap, dat is kennis... Ja. Hè? Dus als je het wil gaan in het onderwijs gaan brengen... of in de opleiding gaan brengen van specialisten... en daar bedoel ik ook huisartsen mee... of mensen die specialist zijn buiten het ziekenhuis... dan kan er dus niet meer gezegd worden bijvoorbeeld dat er geen kennis meer is. Want die kennis is er. Er zijn 32 hoofdstukken over allerlei aandoeningen. Over pijn, zeg maar. Nou ja, over migraine, over allerlei soorten aandoeningen. Dat is één, de kennis. Ja, precies. En ook kanker bijvoorbeeld staat daarin. Hè, dus natuurlijk de kern. Dus dat is de kennis die is er nu. En nu is de stap wat we in het basiscurriculum voor een gedeelte ook al voor elkaar, dat is ook veranderd, voor elkaar hebben. Hè, dus voor de student. Dat we dat nu in de vervolgopleiding, dus voor de medische specialisten. Want dit is ook een boek daarvoor, dat we dat kunnen gaan toepassen. En dat dus gewoon gaan implementeren. Dus zorgen dat ze in de opleiding dat krijgen. En daar hebben we ook al wel wat leermateriaal voor gemaakt. Ook dat is nieuw, dat is vooruitgang. Maar het moet eigenlijk veel meer ingepast worden binnen leerplannen... voor allerlei soorten specialisten. En dat is de bedoeling, En daar is dus nu een boek voor. Dat is heel mooi. Grote stappen gezet. Hartelijk dank, mevrouw Lago Jansen. En Dana Kurtz is nog steeds bij ons. Dana, I remember the last time you were here, you told us how difficult it is for an independent artist to survive on your art. Did it get any better? Yeah, sure. Robert it's is shaking great. His head. I mean, even before quarantine, streaming really gutted everybody's income. How dramatic it is kind of hard to understate or overstate. Sorry, it takes about, it was a million, and now we make a little bit more per stream, and now it takes several hundred thousand streams for a songwriter to make $100. Yeah. Okay. So it's pretty dramatic. Het is toch steeds heel moeilijk voor haar om te overleven als artiest. At least love's been good to you in the meantime, I suppose, because that's what this song is about. Yeah. Please go ahead. This song is called A Grade. You're A Grade, top of the line. You're A Grade, top of the line. You're A Grade. Top of the line, and you're mine. You're so smart, but you're the right kind of crazy. You work so hard, but you're the right kind of lazy. You make the grits, and I'll make the gravy. You're mine. You ain't rich, but you're the right kind of wealthy. You ain't ripped, but you're the right kind of healthy. You and me bumping big bowls of jelly, you're mine. You're A grade, top of the line. You're A grade, top of the line. You're A grade, top of the line. And you're mine. So smooth, but you're the right sentimental. I ain't lying, it ain't accidental, you're mine. You ain't loud, but you're the right kind of cocky. You think that it's cool that I'm weird and I'm gawky. You're my dog, well come on little doggy, you're mine. You're A-grade. Het zal je maar toegezongen worden door iemand als Dana Gertz. What more can a man wish? Dana Gertz toert nog tot december door ons land. Om te beginnen woensdag in het Paard in Den Haag. En de rest vindt u op haar website danagertz.com. Thank you very much. Thank you so much. Great to have you. De Amerikaanse tech-startup OpenAI, de maker van chatbot ChatGPT, verkeert in crisis. De topman Sam Altman werd vrijdag ontslagen en lijkt aan de slag te gaan bij Microsoft. En nu dreigen meer dan 700 medewerkers van OpenAI ook te vertrekken als het bestuur van OpenAI niet opstapt. Ik ga erover praten met techjournalist van de NOS, Nando Kastelein. Volgt het allemaal op de voet. Goedenavond, Nando. Goedenavond. Ja, honderden medewerkers dus, 700 heb ik hier staan, van OpenAI dreigen te vertrekken als het bestuur dat afgelopen vrijdag deze Sam Altman ontsloeg niet opstapt. Waarom is dat? Gaan die ook allemaal naar Microsoft? Ja, nou die overstap naar Microsoft, die lees ik vooralsnog vooral als een dreigement, als een drukmiddel, maar wel eentje die je serieus moet nemen. Wat duidelijk is, is dat heel veel medewerkers bij OpenAI, het bedrijf heeft er in totaal zo'n 770, het overgrote deel is heel erg boos. Dat hebben ze in een brief geschreven die ze hebben ondertekend. En zij zeggen in die brief dat het bestuur onjuist heeft gehandeld door Altman vrijdag op straat te zetten. En daarmee zeggen ze ook dat ze het vertrouwen in datzelfde bestuur hebben verloren. Ja, en daarmee lijkt de positie van het bestuur toch onhoudbaar te zijn geworden op dit moment. Ja, want wat is daar nu precies gebeurd bij dat OpenAI? Waarom is die Altman ontslagen? Ja, dat is nog altijd best wel een behoorlijke puzzel. Maar we hebben een paar feiten in ieder geval op een rij. En dat begon dus vrijdag met dat ontslag onder de noemer van gebrekkige communicatie. Nogal vaag oordeel, maar dat is wat het bestuur toen naar buiten bracht. Zaterdag en zondag is toen geprobeerd door allerlei personen. Want je moet bedenken, hè, dat ontslag van Altman kwam totaal onverwachts in de techwereld. En ook bij OpenAI. Dus men probeerde de boel te lijmen. Dat is ook gebeurd onder druk van investeerders zoals Microsoft, in een poging Altman te laten terugkeren. Dat leek even te lukken, maar toen toch niet. En ondertussen had het bestuur al een nieuwe CEO van buiten, kwam die CEO aangesteld, en koos Altman er dus voor om naar Microsoft over te stappen. Ja. Wat nog altijd onduidelijk is, en dat is best wel een belangrijke vraag, is hoe dat bestuur nou tot dit toch wel drastische besluit is gekomen. Want je stuurt niet zomaar een CEO van een bedrijf weg, zeker niet van een bedrijf dat toch wel behoorlijk succesvol is geweest het afgelopen jaar. Je zou zeggen, dan heb je zwaarwegende redenen. Ja. Maar die kennen we niet. Los van de term gebrekkige communicatie weten we eigenlijk vrij weinig over wat er zich nou achter de schermen heeft afgespeeld. Wat wel wordt geschreven door Amerikaanse media, en dat kan het begin zijn van een antwoord, is dat er een interne richtingenstrijd gaande was. En die kan je als volgt uitleggen. Sam Altman en de zijnen die wilden snelheid maken met het ontwikkelen van allerlei AI-technologie. En aan de andere kant waren er onder meer leden van dat bestuur dat zich daar grote zorgen over maakten en eigenlijk op de rem wilden trappen. Ja, want dat was een van de redenen om met OpenAI te beginnen. Juist ook omdat men zich zorgen maakte over de ontwikkelingen van AI. Is het dan een logische stap dat Altman, als die daar weggaat, naar Microsoft overstapt? Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk kwam die stap een beetje onverwacht. En dat heeft ermee te maken dat juist het gerucht ging dat Altman zijn eigen start-up wilde gaan opzetten. Waarom dan toch Microsoft? Nou ja, Microsoft heeft onbeperkt geld en middelen om AI verder te ontwikkelen. Dus dat zou Altman daar samen met zijn vertrouweling Greg Brockman prima kunnen doen. Tegelijkertijd OpenAI is totaal anders dan Microsoft in organisatieomvang. Dus de vraag is hoe goed hij daar zou kunnen aarden. Ja. Maar voor Microsoft was het natuurlijk een enorme winst dat zij Altman naar binnen zouden kunnen halen, omdat ze hun positie op het gebied van AI veilig willen stellen. Ik moet erbij zeggen, en dat laat ook zien hoe fluïde de situatie op dit moment is, de laatste uren doemt er ook het scenario op dat Sam Altman toch nog terug kan keren naar OpenAI. Mede omdat de druk op het bestuur zo ontzettend groot is geworden. En dat zou ook kunnen betekenen dat zijn stap naar Microsoft, dat vanochtend naar buiten kwam, misschien wel een stukje strategie is geweest. We weten het niet. En laat zien hoeveel er nu gebeurt achter de schermen. Gewoon de druk opvoeren. Ja, wat voor bedrijf is dat eigenlijk, dat OpenAI? Is dat nou zo'n typisch Silicon Valley ontwikkelbedrijf? Of? Nee, dat is het niet. En dat heeft ermee te maken met hoe het ooit is opgezet in 2015. Het begon als een non-profit onderzoekslab. Je kan niet veel verder afstaan van normale start-ups in Silicon Valley dan dat. Met als doel het bevorderen van digitale intelligentie die de mensheid ten goede komt. Een hele mond vol. Ja. Belangrijk zonder dat ze het nodig vinden om daar geld aan te verdienen. Daar kwam in 2019 vervolgens een commerciële tak bij. En de reden daarachter is dat ze zagen in de tussenliggende jaren dat het toch niet zo makkelijk is om donaties op te halen als je een non-profit bent. Terwijl om het voor AI te ontwikkelen je heel veel geld nodig hebt. Nou, zo geschiedde, er kwam een commerciële tak, maar het bestuur van de non-profit organisatie bleef de baas over de commerciële tak. Ja, ja, een ongebruikelijke constructie. En zo zijn we waar we nu zijn. En een recept voor moeilijkheden, dat blijkt nu dus ook. We hebben het al over Microsoft gehad, omdat Altman dus dreigde op zijn minst om daar naartoe te gaan. Wat voor rol speelt Microsoft eigenlijk in dit hele verhaal verder? Ja, een sleutelrol. Het is OpenAI's belangrijkste partner. Dat heeft alles met het feit te maken dat Microsoft $13 miljard heeft geïnvesteerd in OpenAI. Dat hebben ze niet per se in cash gedaan, maar in krediet om gebruik te kunnen maken van de gigantische datacentercapaciteit die Microsoft heeft, die OpenAI nodig heeft om zijn technologie verder te kunnen ontwikkelen en ook aan te kunnen bieden. Dus dat is een zeer belangrijke samenwerking. Microsoft heeft daarnaast ook 49% van de aandelen in de commerciële tak van OpenAI, maar, en dat is een belangrijk onderdeel, geen zetel in het bestuur. En dus relatief weinig invloed. Ook weer atypisch in Silicon Valley, want vaak willen investeerders invloed in het bestuur, zodat ze betrokken kunnen zijn en de koers mede kunnen bepalen. Wat voor Microsoft ook van groot belang is, is dat zij recentelijk een functie hebben uitgerold die Copilot heet. Microsoft is natuurlijk bekend van Microsoft Word, Office, het Office-pakket Outlook, Excel. Daar hebben ze nu een soort van, zie je het als een AI-assistent, geïntegreerd. Het idee erachter is dat stel dat je een mailtje tikt, dat je die AI-assistent kunt oproepen en je vragen het mailtje voor je te tikken, heel simpel gesteld. De technologie daarachter wordt geleverd door OpenAI. Per gebruiker hoopt Microsoft er $30 aan te verdienen. Dus je zou zelfs een beetje kunnen zeggen dat Microsoft zijn toekomst op dit vlak een beetje verbonden heeft aan dat van OpenAI. Ja, ja. En waarom is die Sam Altman zo belangrijk? Nou, om te beginnen, in Silicon Valley is het heel gebruikelijk dat de CEO van een bedrijf ook het gezicht naar buiten is. Denk bijvoorbeeld aan Mark Zuckerberg van Facebook of Tim Cook van Apple. Mm-hmm. Zij worden gezien als hun gezichten en worden ter verantwoording geroepen van bijvoorbeeld de politiek en bepalen ook een deel van de interne cultuur. Altman is al jaren een bekend gezicht in Silicon Valley. Komt ook doordat hij in 2014, dus voor de oprichting van OpenAI in 2015, de leiding had over een start-up beroepplaats, geheet Y Combinator, waar hij met eigen ogen bedrijven als Airbnb groot zag worden. Mm-hmm. Het allerbelangrijkste is dat hij dit jaar het gezicht geworden is van de AI-hype. Komt natuurlijk omdat OpenAI de maker is van ChatGPT. Ja. Maar daar moet ik me ook bij zeggen dat de rol van Altman niet per se onverdeeld positief is geweest. Hij heeft veel kritiek gekregen op het feit dat OpenAI die chatbot, ChatGPT, redelijk onverschillig, achterloos november vorig jaar naar buiten heeft gebracht. Ze zagen het een beetje als een klein resource projectje. Is natuurlijk gigantisch uit de hand gelopen. Ja. Dat kunnen we wel stellen. En dat leverde onder meer vanuit de academische wereld veel kritiek op, omdat de angst is dat hij door misinformatie nog bereden kan delen en dat soort dingen. Ja. Dus dat is hoe het nu voor staat. Oké, nou, een spannende saga. We gaan zien hoe dit afloopt. Dankjewel, Nando Kastelein. Dit was het Oog voor vandaag. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met vierwielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel €5000. Dat is makkelijk kiezen. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal? Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het nieuwste jeugdboek van Harari, de wereldberoemde schrijver van de bestseller Sapiens. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het cadeau voor nieuwsgierige kinderen. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf. Kijk op tonzon.nl. Hoort wie klopt daar, kinderen? Daar is de Jumbo-bezorger weer. Want met Jumbo-bezorgeloos kies je zelf hoe vaak jouw boodschappen worden thuisbezorgd. Vanaf €8 per maand. En nu zelfs met 3 leuke cadeautjes. En dat voor die prijs. Jumbo. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.